पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कायणोशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के प्रारंभ में कुछ चल रहा है। ब्रह्मवा इदम अग्रे आशीत, इतना हो गया। वही शब्द अवधारण के लिए है। इदम माने जो परिचिन्न रूप से वास रहा आत्मतत्व, तो यहां ये ब्रह्म ही था, माने अज्ञान काल में भी ब्रह्म ही था। प्राग अग्रे माने प्राग, माने अभी तो ज्ञान है, ज्ञान के पूर्व अवस्था में भी अज्ञान दशा में ब्रह्म ही था। यदि ब्रह्म न होता तो अब्रह्म नहीं हो सकता। भ्रांति से अब्रह्म माना हुआ था। वो गुरु जी ने नाशी संसारी इत्यादि उपदेश दे दिया, ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो इदमग्रे आशित, ब्रह्मा इदमग्रे आशित हो गया। आगे तद आत्मान भवेत, ऐसा है, तद ब्रह्मा आत्मान भवेत। अब इसकी व्याख्या करनी है। उसमें से आया हुआ जो आत्म शब्द था, इस वाक्य का घटक आत्मा, आत्मा का स्वरूप को वर्णन कर दिया। नित्य दृष्टि स्वभाव है, वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा बता दिया। अब एक एक करके अर्थ बता दे, कहते हैं नित्य दृष्टि स्वभाव आत्म पदार्थम परिशुद्ध। नित्य दृष्टि स्वभाव वाला जिसका स्वभाव कैसा है, नित्य दृष्टि है, नित्य ज्ञान ज्ञान स्वरूप है वो, ऐसा आत्म पदार्थ का शोधन करके परितशुद्ध परिशुद्ध, परिशोधन करके माने शोधन करने पर आत्म पदार्थ क्या मिला, नित्य दृष्टि स्वरूप मिला। श्रुत्यक्षराणी हो जाएगी तद आत्मान में अवेद। जो अब श्रुति का जो एक एक शब्द का अर्थ का योजना करते हैं, पहले आत्म शब्द का अर्थ कर दिया, अब एक एक माने शब्दों का अर्थ करते हैं। तद आत्मान एव अवेद, इसका अर्थ करते हैं। ठीक है, योजना लगाते हैं। भाष्यकार बोला 9-10 की टिप्पणी है, आत्म पदार्थम माने क्या है, तो त्वम अर्थम, जो तत्वमसी वाक्य में आया हो, महावाक्य में आया, त्वम पद का अर्थ है वो आत्म पदार्थ यही है, उसका परिशोधन करके, परिशोध्य का अर्थ निर्णय, निर्णय करके आत्म पदार्थ क्या चीज है, नित्य दृष्टि स्वभाव वाला है, ऐसा निर्णय करके। अब उस वाक्य में आया हुआ एक एक शब्दावली है, तद आत्मानुभावित, उसका एक एक शब्दावली का अर्थ करते हैं, यह अर्थ है, योजना करते हैं। तद माने ब्रह्म, तद आत्मान तत्पर ब्रह्म, उस ब्रह्म ने अपने को ही जाना, ये बोलना चाह रहे हैं। तद माने ब्रह्म, दो नंबर की टिप्पणी का, तद माने ब्रह्म अधिकारितया स्थितम, अज्ञान काल में वही अधिकारी है, वही अधिकारी है, अधिकारी रूप से स्थित जो ब्रह्म है, उसने अपने को जाना तो सर्वात्मा को प्राप्त हो गया, ये कहना है। तद ब्रह्म आत्मान नित्य दृक् रूपम, जो नित्य दृक् स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है, दृश्य स्वरूप नहीं, दृक् स्वरूप है, दृक् और दृश्य, बाह्य नहीं, दृश्य नहीं, दृक् स्वरूप से देखा, आत्मान नित्य दृक् स्वरूप रूपम अध्यारोपित अनित्य दृष्टि आदि वर्जितम, जो आरोपित जो अनित्य दृष्टि आदि थे उससे रहित अपना स्वरूप को जाना, नित्य दृष्टि वाला है, नित्य दृक् स्वरूप माने नित्य दृष्टा स्वरूप, तो आरोपित जो अनित्य दृष्टि आदि थे अविद्या के द्वारा, उस रहित अविद्या आदि आरोपित जो नित्य अनित्य दृष्टि है उससे रहित वर्जित, ऐसा अपने स्वरूप को ही अवेद माने विदितवत जाना, इस अवेद का अर्थ है विदितवत जाना, उसमें जाना, अपने को ही जाना, नित्य दृष्टि दृक् स्वरूप से जाना। तो आरोपित जो अविद्या के द्वारा आरोपित अनित्य दृष्टि थी उसे अतिरिक्त नित्य दृक् स्वरूप से जाना, ये अर्थ है। पूर्व एक शंका आ जाए, नानो विप्रतिषिद्धम, ये तो विरोध बात है, ब्रह्म ने अपने को जाना, आगे इसी वृत्तार्थ में आने वाला है आगे, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानी, यहां जो विज्ञाति माने बुद्धिवृत्ति है, उसका जो विज्ञाता है उसको तुम नहीं जान सकते हो, ऐसा कहा है। न विज्ञातेर विज्ञाता आरंभ यानी, यह विज्ञाति का जो विज्ञाता है माने मनोवृत्ति के अंतकरण के वृत्ति का जो साक्षी है उसको तुम नहीं जान सकते हो, ऐसा आगे आने वाला है। और कहते यहां तद आत्मा न, तो उसने अपने को जाना, विरोध है ये, आगे वाक्य आएगा उसको जानने के साधन नहीं है, न विज्ञातेर विज्ञाता आरम्भ जानी ऐसे बोलना है आगे। और यहां बोल रहे कि तद आत्मा अनुभवेत, ये तो विरोधी वाक्य है, ये शंका है। ननु विप्रतिषिद्धम, ये तो विरोधी बात है, तद आत्मा में अवेद बोलना ठीक नहीं है। क्यों? न विज्ञातेर विज्ञातारंभ जानिया इति श्रुतेर, विज्ञातुर विज्ञानम विप्रतिषिद्धम, यही है। विज्ञाता को जो विज्ञान बोलना, जो सबको जानने वाले को फिर जानना, ज्ञान होना, ये तो विरुद्ध बात है। विज्ञाता को भी विज्ञान होना या विरुद्ध बात है, ये शंका आ गई। तो सिद्धांत कहते न, कोई यहां ऐसा नहीं है। देखो, एक वस्तु को जानने के लिए दो प्रकार की वृत्ति की आवश्यकता है, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। और यहां वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है अपने को जानने के लिए, क्यों? आवरण हटाना पड़ेगा, आवरण हटाने की वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, किंतु फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं, यह कहना है। उसने अपने को साक्षी भाव से जाना, ठीक है। न कहा एवं विज्ञानात् न प्रतिषेध, इस प्रकार से जानने से प्रतिषेध नहीं होता है, विप्रतिषेध नहीं होता है। किस प्रकार जानना? इदम तुवे न नहीं जाना, अहम तुवे न जाना, किस रूप से जाना? अहम तुवे न जाना, यहां इदम तुवे न जाना जाता है, वहां दो वृत्ति लगती है, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति आदि। जैसे घट को जानने के लिए पहले घट संबंधी आवरण हटाना पड़ेगा, फिर घट को प्रकाश करना पड़ेगा, ऐसा यहां नहीं, या फल व्याप्ति नहीं है कहना चाहते हैं। एवं विज्ञानात् न विप्रतिषेध, इस प्रकार से जानने में कोई विरोध नहीं आता। इदम तुवे न नहीं जाना, अहम तुवे न जाना, साक्षी भाव से जाना, इसमें विरोध नहीं है इस ज्ञान का। एवं विज्ञानात् तीन की टिप्पणी, साक्षिप्वेन, साक्षी भाव से जाना, इसलिए न विज्ञातेर विज्ञातारम्भ जानिया का कोई विरोध नहीं आता। एवं दृष्टे दृष्टा विज्ञायते, इस प्रकार जो दृष्टि का दृष्टा है, मनोवृत्ति का जो दृष्टा है, अंतकरण में जो जो दृष्टियां बनती है, इंद्रिय जनित जो वृत्तियां बनती है, उसके दृष्टा, इस प्रकार विज्ञायते व जाना जाता है, ऐसा है, दृष्टा है, जाना जाता है, यही है। एवं दृष्टे दृष्टा इति विज्ञायते, दृष्टि का दृष्टा, दृष्टि माने एवं के ऊपर चार की टिप्पणी, एवं उक्त विधया, इस प्रकार से दृष्टि के जो दृष्टा है, माने अंतकरण की जो वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों का जो दृष्टा है, उसको विज्ञायते व जाना जाता है, साक्षी भाव से जाना जाता है, अन्य रूप से नहीं, साक्षी भाव से जाना जाता है, विषयत्व नहीं, अविषयत्व न जाना जाता है। अन्य को जानने के लिए विषय होना पड़ेगा, विषय बनाना पड़ेगा, क्यों? तो अपने के लिए विषय नहीं। अन्य ज्ञान अनपेक्षत्वाच, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है उसको जानने के लिए। तथा आत्मा व्यवहित में अपने से भिन्न किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्यों? वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अन्य ज्ञान अनपेक्षत्वाच, अन्य ज्ञान की, ज्ञाता को वहां अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, न होने से कहा। न च द्रष्टुर नित्यैव दृष्टिर इत्येवं विज्ञाते दृष्टिर विषयां दृष्टिम अन्यां आकांक्षते। द्रष्टुर नित्यैव दृष्टि, द्रष्टा का नित्यैव दृष्टि, द्रष्टा की दृष्टि नित्य ही है, ऐसा जब विज्ञात हो जाता है, जब द्रष्टा की दृष्टि नित्य है, साक्षी की दृष्टि नित्य है। न च द्रष्टुर नित्यैव दृष्टि, नित्यैव दृष्टिर इत्येवं विज्ञाते, द्रष्टा की जो दृष्टि है ना, वो नित्य ही है, अनित्य दृष्टि नहीं है, ऐसा विज्ञात होने पर द्रष्टृ विषयाम दृष्टिम अन्याम न आकांक्षते, वहां जाके क्रियापद में नकार लग जाएगा। अन्य दृष्टि विषय जो अन्य दृष्टि की अपेक्षा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती है, दृष्टा की दृष्टि नित्य ही है, ऐसा जो ज्ञात हो गया, उस स्थिति में पर दृष्टा को जानने के लिए अन्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। दृष्टि विषय दृष्टि अन्याम न आकांक्षा देगा, दृष्टा को विषय करने अन्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ती, आकांक्षा जिज्ञासा नहीं होती, क्यों? दृष्टा की दृष्टि नित्य ज्ञात हो गया, उस काल में फिर दृष्टा को विषय करने वाली जो दृष्टि है उसकी आकांक्षा नहीं होती है, ठीक है। पांच की टिप्पणी में कहते हैं दृष्टा न आकांक्षा दे कह दृष्टा, एक कर्ता का अध्ययन कर दिया, आकांक्षा नहीं करता कौन? दृष्टि अन्य दृष्टि की आकांक्षा कौन? दृष्टा, दृष्टा अन्य दृष्टि की आकांक्षा नहीं करता। निवर्तते ही दृष्टि विषय दृष्टि आकांक्षा तद असंभवाद एवं, दृष्टि विषय दृष्टि विषय जो दृष्टि की आकांक्षा है निवृत्ति हो जाती है, दृष्टा विषय जो दृष्टि की आकांक्षा है, ज्ञान की आकांक्षा है, वो निवृत्त हो जाती है, आकांक्षा निवर्तते तद असंभवाद। आकांक्षा होना संभव भी नहीं है, क्यों? अपने से भिन्न वस्तु में आकांक्षा होती है, अपने से भिन्न हो, इष्ट हो, उसकी इच्छा होती है, किंतु यहां पर स्वयं के लिए आकांक्षा नहीं होती कि मैं मेरे को मिलूं, ऐसा इच्छा नहीं होती है, मुझे अन्य पदार्थ मिले ऐसी आकांक्षा होती है, अपने से भिन्न हो और इष्ट हो उसकी आकांक्षा होती है, इदम में ख्यात इत्यादि आकांक्षा होती है, स्वयं के प्रति आकांक्षा नहीं होती है, भिन्न वस्तु की आकांक्षा होती है या स्वयं है, ये कहा। निवर्तते ही दृष्टि विषय दृष्टि विषय विषय दृष्टि आकांक्षा, दृष्टा को विषय करने वाली जो दृष्टि है उसकी आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है, क्यों? तद असंभवादेव, क्यों? स्वयं में उसकी दृष्टि की माने ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तद असंभवादेव छह की टिप्पणी में कहते हैं इसको, तस्मिन् पूर्ण रूपे आत्मने पूर्णांतर असंभवात्, वह आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश स्वरूप है, माने जैसे अंधेरे में एक कमरे में घड़ा रखा हुआ है और एक कमरे में दीपक जल रहा है, बाहर दरवाजा दोनों को बंद है, ऐसी स्थिति है, तो वहां पर आप घट को भी देखना चाहते हैं, दीपक को भी देखना चाहते हैं, तो घट को देखने के लिए पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा, आवरण भंग किया आपने, उसके बाद तो प्रकाश करना पड़ेगा घट को देखने के लिए, वहां दो की जरूरत पड़ी, आवरण भंग और प्रकाश, दीपक रखा है एक कमरे में बंद है, आवरण भंग तो करना पड़ेगा आपको, किंतु प्रकाश लगाने की जरूरत है, स्वयं प्रकाश है वस्तु। इसी प्रकार यहां वो जो दृष्टा है, दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, स्वयं प्रकाश है। हाँ, आवरण भंग करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति बनाना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि, तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मि, आवरण भंग के लिए, अज्ञान निवृत्ति के लिए है, उसको प्रकाश करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यह कहना चाहते हैं, यही है। तद असंभवादेव टिप्पणी में कह रहे हैं, तस्मिन् पूर्ण रूपे आत्मने, जो पूर्ण स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है आत्मा, अय आदेश होकर के लोग वर्क है सप्तमें है पूर्णे स्वरूपे, पूर्ण रूपे आत्मने, जो स्फूर्ण स्वरूप आत्मा है उसमें पूर्णांतर असंभवाद, प्रकाश स्वरूप आत्मा में अन्य प्रकाश असंभव है, प्रकाश को जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, स्फूर्ण स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, इसके लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहां पर दृष्टि की आकांक्षा नहीं है, उसको जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये कहा। वृत्ति को हटाने के लिए ज्ञान है, उसको प्रकाश करने के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, माने वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं भाष्य में, नहीं अविद्यमाने विषय आकांक्षा कश्यचित उपजायते, अविद्यमाने का अर्थ टिप्पणी का असंभावित अर्थ है, जो पदार्थ असंभव है, जो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, असंभव है, ऐसे पदार्थों में कश्यचित आकांक्षा न उपजायते, आगे है, किसी की भी आकांक्षा नहीं होती, जो असंभावित पदार्थ उपस्थित होगा उसके लिए जिज्ञासा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, उसको जानने की इच्छा नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, क्यों? असंभावित पदार्थ है, यह भी इस प्रकार है। न तो दृश्या दृष्टि दृष्टारम विषय कर दो, जो दृश्य दृष्टि है, मनोवृत्तियां जो दृश्य है, दृष्टा के द्वारा दृश्य है जो दृष्टि है, अथवा यही दृष्टि है जो दृश्य दृष्टि है, दृश्या दृष्टि जो देखी जाती है, जो दृष्टि को, वो जो दृश्य दृष्टि है वो दृष्टा को विषय नहीं कर सकती है, दृष्टा को विषय नहीं, दृश्य दृष्टि जो होगी दृष्टा को विषय नहीं कर सकती हो, जो दृष्टा जिसको जान रहा है वो दृष्टा को कैसे जाने, यही कर रहे न तो दृश्या दृष्टि, जो दृश्य दृष्टि है ना, जो दृष्टा के द्वारा दृश्य है जो दृष्टि, वो दृष्टि दृष्टारम विषय कर तुम न उत्साहते, दृष्टा को विषय बनाने के लिए समर्थ नहीं होती है, दृश्य दृष्टि जो होगी दृष्टा के द्वारा दृश्य पदार्थ है जो दृष्टि है वो दृष्टा को विषय नहीं बना सकते, दृष्टा को देख नहीं सकती है, वो जान नहीं सकती है। एक नंबर टिप्पणी, प्रकाश हितुम कहा, विषय कर तुम माने प्रकाश हितुम न उत्साहते, नकार है पूर्व में, वो समर्थ नहीं होती है, दृश्य दृष्टि दृष्टा को प्रकाश करने के लिए समर्थ नहीं होती है, क्यों? दृष्टा के द्वारा प्रकाशित है वो, तो वो दृष्टा के द्वारा प्रकाशित वस्तु दृष्टा को कैसे विषय बनाए, ठीक है। यतः ताम ताम आकांक्षा, जिस कारण से उस दृश्य दृष्टि की आकांक्षा करे दृष्टा, ऐसा संभव नहीं है। जिस हेतु से अगर प्रकाश करती दृश्य दृष्टि दृष्टा को तब तो आकांक्षा करता, किंतु यथा जिस हेतु से यस्मात् कारणात् ताम माने दृश्य दृष्टिम, जो दृश्या दृष्टिम जो दृश्य दृष्टि है आकांक्षा, आकांक्षा जिसे नहीं कर सकता वो, क्यों प्रकाश नहीं कर सकती वो दृष्टि उसको, इसलिए प्रकाश करती तो आकांक्षा करता किंतु प्रकाश नहीं कर सकती है इसलिए वो आकांक्षा नहीं करता दृष्टा। न तो स्वरूप विषय आकांक्षा सबसे, दूसरी बात अपने विषय की आकांक्षा नहीं होती है, अपने से भिन्न वस्तु की आकांक्षा होती है, जिज्ञासा जो होती है अपने से भिन्न वस्तु की जिज्ञासा होती है, स्वयं स्वयं की आकांक्षा नहीं होती है। न तो स्वरूप विषय, अपना जो स्वरूप है स्वरूप को विषय करने वाली आकांक्षा, स्वस्यैव स्वस्यैव स्वरूप विषय आकांक्षा न, अपने ही स्वरूप विषय स्वरूप को विषय करने वाली आकांक्षा किसी को भी नहीं होती है। स्वस्यैव स्वरूप विषय आकांक्षा न, एक अपने ही स्वरूप को विषय करने वाली आकांक्षा किसी को भी नहीं होती है। तस्मात इसलिए क्या सिद्ध होगा, तद आत्मान में अवेद का क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो कहते हैं तस्मात अज्ञान अध्यारोपण निवृत्तिरेव आत्मान अवेद इति उत्तम, यही कहते हैं अज्ञान का जो आरोपित था, अज्ञान के द्वारा आरोपित अब्रह्मत्व असर्वत्व था, मैं माने एक मनुष्य हूं न था, मैं सत्य आत्मा हूं ये नहीं जानता था अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण आरोपित था ये, उसके निवृत्ति है ये आत्मान अवेद कहना, माने आत्मा को जानने में तात्पर्य नहीं अज्ञान की निवृत्ति में तात्पर्य है, ये कहते हैं तस्मात अज्ञान अध्यारोपण निवृत्ति रेवा, अज्ञान के द्वारा आरोपित जो वस्तु है उसके निवृत्ति करना है, वही निवृत्ति रेवा आत्मान में अवेद इति उत्तम, आत्मान में अवेद का यही अर्थ है, आत्मा को जानने में तात्पर्य नहीं अविद्या निवृत्ति में तात्पर्य है, जो आरोपित वस्तु था मैं एक मनुष्य हूं मैं मरने वाला हूं ऐसा समझता था अज्ञान के कारण, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, ये इसमें तात्पर्य है वह आत्मान अवेद का अर्थ। तस्मात अज्ञान अध्यारोपण निवृत्ति, अज्ञान के द्वारा जो आरोपित है ना, मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हूं वृद्ध हूं जो भी आरोप है सारा, इसकी निवृत्ति है तद आत्मान अवेद का अर्थ, इसमें तात्पर्य है माने आवरण भंग करने के लिए वृत्ति व्याप्ति है कहने के लिए है आत्मान अवेद इति उत्तम, न आत्मनो विषयीकरणम, आत्मान में अवेद वाक्य के द्वारा अपने को ही जान करके आत्मा स्वयं को विषय करने में तात्पर्य नहीं है, ज्ञान का विषय स्वयं हो जाता वहां तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य उधर है अज्ञान के कारण जो आरोपित था शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी उसकी निवृत्ति, उसमें तात्पर्य है, ये बता दिया। ठीक है, वाक्य शेष विरोधम चौदह दी सिद्धांत जब बोला तद आत्मान में अवैध जो वाक्य आए तो पूर्व पक्ष बोलता है वाक्य से इसका विरोध होगा आगे इसी वृद्धारण के आगे वाक्य में आना है न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानी यह ऐसा विज्ञाति माने जो मनोवृत्तियां हैं उस वृत्ति के जो साक्षी है विज्ञाता है उसको नहीं जान सकते हो तुम, विजानी या लिंग लकार है मध्य पुरुष दो वचन है ज्ञान धातु का रूप है यही है वाक्य शेष विरोधम चौदह पूर्व पक्ष वाक्य शेष के साथ विरोध होगा यदि आत्मा को जाना कहते हैं तो वाक्य से कहते न विज्ञातर विज्ञाता और विजानीय श्रुति है आगे वाक्य शेष के साथ विरोध हो गया इसका ये पूर्वादी प्रश्न करता है दोनों कहा दोनों विप्रतिषिद्धम यह तो विरोधी बात है न विज्ञातर विज्ञाता विजानी निषेध कर रही है आत्मा को जानने के कोई साधन नहीं बता रही है श्रुति और यह बोल रहे हैं कि तद आत्मा ने भावित अपने को जाना वो बोलती है नहीं जान सकता बोल रही है और ये बोलते हैं जाना विरोध है यही शंका है विपरीत न विज्ञातेर विज्ञातारम विज्ञान है यदि श्रुतेर विज्ञातुर विज्ञानम विप्रतिषिद्धम यही न विज्ञातेर विज्ञातारम विज्ञान या श्रुति के साथ श्रुति का विज्ञातुर विज्ञानम विप्रतिषिद्धम विज्ञाता का जो विज्ञान मानना है वो विप्रतिषिद्ध है विरोध है ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत न कहेंगे ठीक है किम कर्मत्वेन आत्मनोज्ञानम विरुद्धते किम वा साक्षित्वेन इति वाच्यम सिद्धांति पूछते हैं भाई विषयत्वेन कर्मत्वेन विषयत्वेन क्या कर्मत्वेन आत्मनोज्ञानम विरुद्धते माने स्वयं कर्ता और स्वयं को कर्म बना करके विषय बना करके आत्मा का ज्ञान में विरोध होता है, विषयत्व ना जानने में विरोध होता है कि कर्मत्व ना मारे ज्ञान का कर्म कर्म बना करके कर्मत्व ना आत्मनोज्ञान विरोध थे कर्म रूप से आत्मा का ज्ञान विरोध है विषय बनाता है ज्ञान इसलिए विरोध होता है अथवा किंबा साक्षित्व अथवा साक्षित्व ना आत्मा को जानने में विरोध होता है किसमें विरोध होता है माने विषयत्व ना आत्मा को जानने में विरोध है अथवा साक्षित्व ना आत्मा को जानने में विरोध है क्या है विरोध ये वाच्य हम कहना चाहिए सिद्धांत पूछ रहे हैं पूर्वादि से सिद्धांत फिर निषेध करते हैं नाद्य पहला वाला पक्ष हो नहीं सकता क्या है कर्मत्व ने विषय बनाना आत्मा को मैं जानने वाला हूं और मुझको जानता हूं जैसे देवदत्त गांव जाना थी देवदत्त गाय को जानता है वो ज्ञान का विषय गाय है वहां इस प्रकार भिन्नत्व ने जानना कर्मत्व ने कहा विषयत्व ने तो ये तो हो नहीं सकता तदात्मा ने वाक्य का यह अर्थ हो नहीं सकता विषयत्व ने जानना संभव नहीं सिद्धांत कहा न आद्य पहले वाला पक्ष तो हो नहीं सकता तदात्मा ने अवेद का क्या अर्थ है कर्मत्व ने विषय मानना है विषयत्व ने जानना मानना है अथवा अविषयत्व ने मानना है साक्षी रूप से तो पहला वाला तो हो नहीं सकता ये कहा नाद्य अनभिगमात इत्याह स्वीकार नहीं किया इसको हमने विषयत्व ने आत्मा का ज्ञान यह स्वीकार नहीं किया है कर्मत्व ने आत्मा का ज्ञान यह स्वीकार नहीं है कहा तद आत्मा अवेद में विषयत्व ने ज्ञान होना संभव नहीं यह स्वीकार नहीं है इसलिए न कहा कहते हैं न द्वितीय कहते हैं दूसरा पक्ष नहीं साक्षित्व में कोई विरोध नहीं है साक्षित्व ने ज्ञान होने में कोई विरोध नहीं हो सकता है ठीक है एवं विज्ञानात् न प्रतिषेध भाषण का इस प्रकार से जानने विज्ञान होने से जानने से कोई विरोध नहीं होता वहां जो निषेध किया है ना विज्ञातारम विज्ञातेर विज्ञातारम जाने से फल व्याप्ति का निषेध किया है वहां माने कर्मत्व ने नहीं जान सकते विषयत्व ने नहीं जान सकते तुम ऐसा कहा और यहां जो तद आत्मनिर्भर केवल वृत्ति व्याप्ति का विषय बनाया है यहां यही कहते एवं विज्ञात एवं विज्ञानात् न विप्रतिषेध इस प्रकार से जानना साक्षी भाव से जानने में अहमत्व न जानने में यहां कोई विरोध नहीं होगा उस श्रुति का तात्पर्य वहां निषेध है फल व्याप्ति का निषेध है तो यहां पर वृत्ति व्याप्ति से क्या जानना माना हुआ है कोई विरोध नहीं है कहा तदेव पश्चिति एवं विज्ञानात् न विप्रतिषेध कहा था इसी को स्पष्टीकरण करते हैं कहा तदेव ग्यारह की टिप्पणी में कहा एवं ज्ञानम इस प्रकार के ज्ञान का ही स्पष्टीकरण करते हैं साक्षी रूप से जानना इसे स्पष्टीकरण करते हैं एवं दृष्टे इत्यादि का एवं दृष्टे दृष्टा विज्ञायते एवं दृष्टि का दृष्टा इस प्रकार से जाना ही जाता है साक्षी रूप से किस रूप से दृष्टि के दृष्टा को जाना जाता है साक्षी भाव से कर्मत्व न विषयत्व नहीं अविषयत्व जाना जाता है एक ठीक है तरी तद विषय ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यम इति कुतो विरोधो न प्रसरति इति आशंका तरी जब जाना जाता है तो तरी बारह की टिप्पणी में कहा आत्मने साक्षित्वेनापि विज्ञान स्वीकार है आत्मा में साक्षी भाव से भी ज्ञान विज्ञान स्वीकार कर पर आत्मा को जानना है ऐसा स्वीकार साक्षी भाव से जानने को स्वीकार करने पर भी तद विषय उस आत्मा को विषय करने वाला तो तद विषय ज्ञानांतरम अपेक्षित अन्य ज्ञान की अपेक्षा करनी चाहिए आप अन्य ज्ञान से जानेगा चलो मान साक्षी भाव से जानेगा कि ज्ञान की तो आवश्यकता किसी भी वस्तु को जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है अन्य ज्ञान की आवश्यकता होगी अपेक्षा होगी यह शंका आ गई को तो विरोध होना प्रसरति विरोध क्यों नहीं होगा फिर वह न विज्ञाते और विज्ञाता और अन्य निषेध करेगी आगे श्रुति और यहां पर माने साक्षी भाव से भले जाने के तो ज्ञान का विषय बनाया हुआ है ऐसा पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं शंका कर कहा अन्य ज्ञान इत्यादि कहा है अन्य ज्ञान अनपेक्षत्वाच यहां पर एक वस्तु स्वयं प्रकाश है अपने से भिन्न ज्ञान की अपेक्षा नहीं है यहां वस्तु स्वयं प्रकाश है माने फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है अन्य ज्ञान अनपेक्षत्वाच अन्य ज्ञान की अपने से भिन्न ज्ञान की आवश्यकता नहीं अपने को जानने के लिए यहां कर्मत्व न होता है वहां अन्य ज्ञान की अपेक्षा होती है ज्ञान अन्य होता है विषय अन्य होता है या विषय स्वयं प्रकाश है या अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं ठीक है न विप्रतिषेद इति पूर्वेण संबंध अन्य ज्ञान अनपेक्षत्वाच न विप्रतिषेद इसलिए विप्रतिषेध में विरुद्ध नहीं हो सकता है। जहां अन्य ज्ञान की अपेक्षा यदि होती तब तो विरोध होता, किंतु अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। वहां अन्य ज्ञान से जानने के लिए कहा, वहां न विज्ञातर विज्ञातर विज्ञान में अन्य ज्ञान का विषय नहीं बनता, ऐसा कहा वहां। यहां अन्य ज्ञान का विषय की चर्चा नहीं है। यदि अन्य ज्ञान का विषय बनता है करके कहा होता तब तो विरोध होता, इसलिए कोई विरोध नहीं। ये कहा न विप्रतिषेध पूर्वण सन अन्य ज्ञान अनपेक्षत्वाच न विप्रतिषेध, पूर्व के साथ संबंध कर देना, विप्रतिषेध नहीं है, ऐसा सिद्धांत कहा। संग्रहितम अर्थम विप्रत, संग्रह में कहा गया विषय था उसी को आगे व्याख्या करते हैं। न च कहा न च द्रष्टुर नित्यैव दृष्टिर इत्येवं विज्ञाते, दृष्टा की नित्य दृष्टि है ऐसा विज्ञात होने पर, दृष्टा की दृष्टि नित्य है, स्वरूपभूत है अपना स्वरूप, जैसे आदित्य का प्रकाश स्वरूपभूत आदित्य ही है वो, इसी प्रकार दृष्टा की जो दृष्टि है वो नित्य है, स्वरूपभूत है, ऐसा जानने पर इत्येवं विज्ञाते दृष्टि विषयाम दृष्टिम अन्याम न आकांक्षते, दृष्टा को विषय करने वाली अन्य दृष्टि माने अन्य प्रकाश की आकांक्षा नहीं होती है, ये कहा था। ठीक है, नित्यैव का अर्थ करते हैं स्वरूपभूता इति शेषम, न तो द्रष्टुर नित्यैव, नित्यैव का अर्थ स्वरूपभूता, स्वरूपभूत जो दृष्टि है उसकी दृष्टा की दृष्टि, जैसे आदित्य के प्रकाश आदित्य रूपी है, दृष्टा की दृष्टि यही है। नित्यैव का आगे लगाना चाहिए क्या, कहते हैं स्वरूपभूता, ये शेष लगाना कहते हैं, नित्यैव स्वरूपभूता ऐसा लगाना कहा, नित्यैव स्वरूपभूता इति शेष, नित्यैव के आगे स्वरूपभूता शेष लगाता, भाष्य में जोड़ के अर्थ निकालना कहते हैं इसको, स्वरूपभूत जो दृष्टि है। विज्ञातत्व वाक्य बुद्धि वृत्ति व्याप्यत्व, माने विज्ञाते है ना, द्रष्टुर नित्यैव दृष्टिर इत्येवं विज्ञाते, विज्ञातत्व तो क्या है कहते हैं, विज्ञातत्व यही है वाक्य बुद्धि वृत्ति व्याप्यत्व, जो तत्वशी आदि वाक्य सुनेगा तदात्मन अभवित इत्यादि होगा, तो वाक्यजन्य जो बुद्धि में वृत्ति बनेगी वो वृत्ति के व्याप्त होना, बुद्धि माने वृत्ति व्याप्ति का विषय बनना, यही है विज्ञातत्व। विज्ञाते का अर्थ करते हैं विज्ञातत्व माने वाक्य बुद्धिवृत्ति व्याप्यत्व, बुद्धि वृत्ति का व्याप्य है वो, वृत्ति व्याप्य है ये दिखाने के, माने आवरण भंग करने के लिए जाना कहा, वास्तव में जानने को नहीं, जानना तो स्वरूप है, क्या जानना वहां, जो तद आत्मन अभवित का अर्थ अज्ञान करना माने निवृत्ति के लिए है, यह अर्थ कर वृत्ति व्याप्ति के लिए। ठीक है, अच्छा भाष्य में था, ठीक है, अन्याम दृष्टिम पूर्ण लक्षाम, माने न तो द्रष्टुर नित्यैव दृष्टि नित्यैवं विज्ञाते, दृष्टि विषयाम दृष्टिम अन्याम न आकांक्षते है ना, वह अन्याम क्या है कहते स्फूर्ण लक्षाम, वहां पर प्रकाश स्वरूप कोई दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, वहां आत्मा को जो नित्य दृष्टि उसे समझ लिया है तो फिर प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अन्य दृष्टि की जरूरत नहीं, अनित्य दृष्टि की जरूरत नहीं, यही कहा पूर्ण लक्षण। तेरह की टिप्पणी, कहा फल रूपाम, फल व्याप्ति रूप वृत्ति की आवश्यकता नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, फल रूप वृत्ति की जरूरत नहीं, फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं, क्यों, स्वयं प्रकाश है वस्तु, इसमें तात्पर्य है। ठीक आ गया, आत्मविषय स्फुरणम आकांक्षा अभावम प्रतिपादे, आत्मविषय जो स्फुरण माने जो है ना प्रकाश की आकांक्षा नहीं होती है, इसको प्रतिपादन करते हैं निवर्तते ही करके प्रतिपादन, निवर्तते ही दृष्टि विषय दृष्टियाकांक्षा, दृष्टि विषय दृष्टियाकांक्षा, दृष्टा को विषय करने वाली दृष्टि की आकांक्षा निवृत्ति हो जाती है, क्यों, तद असंभवादेव, दृष्टा को विषय करने वाली दृष्टि की असंभव है, कोई दृष्टि नहीं ऐसा दृष्टा को विषय कर दे, क्यों, दृष्टा से जाने जाता है जो दृष्टि जानी जाती है वो दृष्टि कैसे दृष्टा को विषय करेगी, तद असंभवाद असंभवादेव बोला। ठीक है, आत्मने स्फूर्ण रूपे, आत्मा प्रकाश रूप है, स्फूर्ण रूपे है, स्फूर्ण से अन्य से असंभवे भी, स्फूर्ण अन्य कोई नहीं होने पर भी आत्मा स्वयं स्फूर्ण रूप है, प्रकाश रूप है, और स्फूर्ण से अन्य असंभवे भी, स्फूर्ण अन्य असंभव होने कुत तदाकांक्षा उपशांति, फिर भी उसके आकांक्षा जिज्ञासा की शांति कैसे हो सकती है, अन्य स्फूर्ण नहीं है, आत्मा स्फूर्ण रूप होने पर भी वो जो आकांक्षा जो होनी है उसकी शांति कैसे होगी, निवृत्ति कैसे होगी, तब भाष्य में कहते हैं नहीं अविद्यमान विषय आकांक्षा कश्चित उपजाए, जो असंभावित अर्थ है जहां संभव नहीं है विद्यमान का अर्थ टिप्पणी में कहा असंभावित, असंभावित अर्थ में किसी की भी आकांक्षा नहीं होती, उसको जानने की इच्छा नहीं होती, असंभावित जो अर्थ है उसमें आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा तो उसकी होती है, जानने की आकांक्षा उसकी होती है, कुछ अंश में जाना हो कुछ अंश में अनजान हो, ऐसे वस्तु की आकांक्षा होती है। क्या चीज है जो पूर्ण रूप से जाना वहां की आकांक्षा नहीं होगी, बिल्कुल अनजान वस्तु है उसमें भी आकांक्षा नहीं होती है। कुछ साधारण अंश में जानता है, विशेष अंश में नहीं जानता है, वही आकांक्षा बनती है। तो यही कहा आत्मा स्वयं असंभावित है, मैंने ऐसा ऐसा जो वस्तु है आकांक्षा का विषय नहीं है और किसी की भी आकांक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कहा ठीक है, किंच दृष्टरी दृश्य अदृश्य व दृष्टि अपेक्षित है। दृष्टा में जो दृष्टि की अपेक्षा मानते हो ना, पूर्वादि से पूछ रहे सिद्धांत, यह दृश्य दृष्टि अथवा अदृश्य दृष्टि, कौन सी दृष्टि की अपेक्षा होती है दृष्टा के विषय में। किंच दृष्टरी दृश्य अदृश्य व दृष्टि अपेक्षित है, सिद्धांत पूछ रहे हैं दृष्टा के विषय में दृश्य दृष्टि की अपेक्षा होती है कि अदृश्य दृष्टि की अपेक्षा होती है। यह है दृश्य दृष्टि, है वृत्तियां दृश्य दृष्टि, आत्मा के द्वारा देखे जाते हैं ये, और आत्मा की जो दृष्टि अदृश्य दृष्टि है उसको नहीं देखा जा सकता। जो आत्मा से जो जाने जा रहे हैं मनोवृत्तियां अथवा चक्षुरादि वृत्तियां जो भी होंगे वो सब दृश्य दृष्टि है, और आत्मा की दृष्टि जो होगी वो नित्य दृष्टि है, अदृश्य है, यही कहना है। किंतु दृष्टरी दृश्य अदृश्य व दृश्य अपेक्षा, दृष्टा के विषय में दृश्य दृष्टि की अपेक्षा होती है अथवा अदृश्य दृष्टि की अपेक्षा होती है, सिद्धांति पूछ रहे हैं। नाद्य दृश्य दृष्टि की अपेक्षा नहीं होती है दृष्टा पर, दृश्य दृष्टि पहला है न च कहा वास्तव है न तो दृश्य दृष्टि दृष्टारम विषय कर तुम उत्साहते, दृष्टा के द्वारा जो दृष्टि को देखा जाता है दृश्य दृष्टि है वो दृष्टा को विषय करने में समर्थ नहीं होती है, ये वास्तव बोल दिया। यथास्थान आकांक्षित है, जिससे कि उसकी आकांक्षा करे दृष्टा, विषय नहीं कर सकती है दृष्टा के द्वारा, दृश्य जो दृष्टि है वो दृष्टा को विषय नहीं बना पाती है, जिसके कारण आकांक्षा करे व्यक्ति आकांक्षा नहीं कर सकता, संभावित है, असंभावित विषय है वो, मान दृष्टि का विषय है ही नहीं, असंभव है, दृश्य दृष्टि का विषय नहीं है वो। ठीक है, आदित्य प्रकाश प्रकाश्य रूप आदे है, आदित्य के द्वारा प्रकाश्य जो रूप होता है, प्रकाश्य है रूप, रूप आदि विषय है प्रकाश्य है, किसके द्वारा, आदित्य के द्वारा, आदित्य प्रकाशस्य रूपादे प्रकाशस्य रूपादे, आदित्य के द्वारा प्रकाशित होने वाले जो रूपादि है तद प्रकाशकत्व अभाव आदित्य भाव, आदित्य का प्रकाशक नहीं हो सकते रूपादि, क्यों, आदित्य के द्वारा प्रकाश्य है ये रूपादि, वो रूपादि आदित्य का प्रकाशक नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार उस साक्षी के द्वारा जो दृष्टि दृश्य है वो साक्षी को विषय नहीं कर सकती है, साक्षी को नहीं जान सकती वो दृष्टि, इसके लिए दृष्टांत दिया है, जो आदित्य के द्वारा प्रकाश्य है रूपादि, आदित्य प्रकाशक है या प्रकाश्य है, जो प्रकाश्य रूपादि आदित्य को प्रकाश नहीं कर सकते, जिस प्रकार उसी प्रकार उस साक्षी के द्वारा जो दृश्य दृष्टि है वो दृष्टि साक्षी को विषय नहीं कर सकते, प्रकाश नहीं कर सकते, इसके लिए कहा न दीप्त्य जो माने अदृश्य दृष्टि को विषय करे वो भी नहीं कहते हैं। न च कहा न च स्वरूप विषय आकांक्षा स्वयं, स्वयं की स्वयं स्व संबंधी आकांक्षा किसी को भी नहीं होती, स्वयं को स्व संबंधी आकांक्षा नहीं होती है, मैं अपने को जानूं ऐसा करूं आकांक्षा नहीं होती, अन्य की जानने की इच्छा होती है, स्वयं अनजान नहीं है इसलिए जानने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, वहां दृष्टि की आवश्यकता ही नहीं अपने को जानने के लिए, वो दृष्टि स्वरूप ही है वो। ठीक है, आगे कहते हैं आत्मनो वृत्ति व्याप्यत्वेपि, आत्मा में देखो आत्मा को जानने की वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, आवरण भंग करने की आवश्यकता है, आवरण है जिस अज्ञान के कारण अपने को मनुष्य मान बैठा है, परिच्छिन्न मान बैठा है, उसको भंग करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि की आवश्यकता है। जब गुरु जी के मुख से कहा तत्त्वमसि सुना, सुनने के बाद में उत्तम अधिकारी है अहम ब्रह्मास्मि हो गया, उसको आवरण भंग हो गया जिसके द्वारा, और अपने को जानना नहीं, जाना नहीं, क्यों, अपना स्वयं है वो, यही कहना चाहते हैं। आत्मनो वृत्ति व्याप्यत्वेपि, आत्मा में वृत्ति व्याप्य है आत्मा, आवरण भंग करने के लिए वृत्ति तो बनानी पड़ेगी आत्मा का, और वृत्ति किंतु स्फूर्ण व्याप्ति अनंगीकरणात्, पूर्ण व्याप्ति माने यही है फल व्याप्ति, प्रकाश करने वाली व्याप्ति, फल व्याप्ति स्वीकार नहीं करने से, ऐसा स्वीकार न होने से न वाक्य शेष विरोधो अस्ति इति प्रसंग करती। वाक्य शेष में जो विरोध किया है, न दृष्टे द्रष्टारम न विज्ञातिर विज्ञातारम पश्ये विजानिया, जो कहा हुआ है वह फल व्याप्ति का निषेध किया हुआ, और यह तद आत्मा ने अवैध जो है वृत्ति व्याप्ति को विषय बनाया हुआ है, इसलिए कोई विरोध नहीं वस्तुति के साथ। वृत्ति व्याप्ति तो आवश्यक है, फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाश रूप है वस्तु, ये कहने के लिए तात्पर्य है। इसलिए उस श्रुति के साथ में इसका कोई तद आत्मा अवैध और न विज्ञातिर विज्ञात आरम विजानिया में कोई विरोध नहीं है। वहां जो निषेध किया है फल व्याप्ति का है, और यहां जो जानना कहा विधान बताया ये वृत्ति व्याप्ति के लिए है, ये कह रहे हैं यहां। आत्मनो वृत्ति व्याप्यत्व भी, आत्मा में वृत्ति व्याप्यत्व होने पर भी स्फूर्ण व्याप्ति अनंगीकरणात्, पूर्ण व्याप्ति का स्वीकार नहीं किया है, माने फल व्याप्ति का स्वीकार नहीं किया है, इसलिए न वाक्य शेष विरोधो अस्ति, वाक्य शेष है न विज्ञातेर विज्ञातार विजानिया, उसके साथ कोई विरोध नहीं है, वह निषेध किया है फल व्याप्ति का, और यहां पर विधान है वृत्ति व्याप्ति का, इसलिए कोई विरोध नहीं। इति उपसंगरति, ये उपसंगार तस्मात कहा, तस्मात तो या अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ होगा, तद आत्मा अवेद का क्या अर्थ होगा, अहम तद आत्मा तस्मात अज्ञान अध्यारोपण निवृत्ति, अज्ञान के द्वारा जो आरोपित था, मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बाल हूं, वृद्ध हूं इत्यादि आरोपित था, इसके निवृत्ति ही आत्मान में अवेद, उसके निवृत्ति ही है आत्मान अवेद का अर्थ, आत्मा प्राप्ति नहीं, आत्मा तो प्राप्त वस्तु है, इसकी निवृत्ति में तात्पर्य है, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो रखी थी उसके निवृत्ति में तात्पर्य है। तस्मात एक कहा, तस्मात अज्ञान अध्यारोपण निवृत्तेरव, अज्ञान के कारण जो आरोपित था उसकी निवृत्ति ही आत्मानम अवेद इति उत्तम, आत्मानम अवेद का अर्थ यही है अज्ञान के द्वारा आरोपित वस्तु की निवृत्ति करने के लिए। न आत्मनो विषयीकरणम, आत्मा को विषय नहीं करता आत्मानम अवेद वाक्य, आत्मा को छूता ही नहीं है, वो तो अज्ञान और अज्ञान का कार्य निवृत्ति करने वाला है, जिस अज्ञान के कारण आपको परिच्छिन्न मान बैठा था, तत्वशी सुनने के बाद में नाशी संसारी, तुम संसारी रहो, तुम तो आप सच्चिदान आत्मा, सुनने के बाद हम ब्रह्मास्मि बने, अज्ञान नष्ट हुआ, अज्ञान के कार्य की निवृत्ति यही है तात्पर्य तत् आत्मा ने वाद का अर्थ ये बताया। आगे ठीक है, वाक्यांतरम आकांक्षा पूर्वक आदत्य, अन्य वाक्य आएगा, कौन सा आएगा, हम ब्रह्मास्मि ये वाक्य है, ब्रह्मवा इदमग्रे आसेत तद आत्मा ने भवेद अहम ब्रह्मास्मि, अब अहम ब्रह्मास्मि वाक्यांतर है, अन्य वाक्य वाक्यांतरम, ऐसा अन्य अन्यत वाक्यम वाक्यांतरम, अन्य वाक्य को वाक्यांतर बोलते, देशांतर अन्य देश देशांतर, ये देश से भिन्न देश को देशांतर बोलते थे, ठीक है प्रकार वाक्यांतर, पदांतर भी ऐसे ही भिन्न पद को पदांतर बोलते हैं। वाक्यांतरम आगे आगे वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यही है वाक्यांतरम आकांक्षा पूर्वक आदत्य, अन्य वाक्य जो अहम ब्रह्मास्मि वाक्य है जिज्ञासा पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं, आंग लगा दिया ना, दादा तो देने अर्थ में होता है किंतु आंग लगने से लेने अर्थ हो जाता है, ग्रहण करते हैं। आठ नंबर की टिप्पणी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाक्य, वाक्यांतर में वाक्य क्या है, ये अहम ब्रह्मास्मि वाक्य आने वाला है, इसके आगे उसी को अब पकड़ते हैं, कहते हैं ग्रहण करते हैं, तद कथम अवेद, प्रश्न आया उस ब्रह्म ने किस प्रकार से जाना, तद आत्मा ने अवेद कहा, उस आत्मा को किस रूप से जाना, अहम तुवे ने जाना या इदम तुवे ने जाना, यह प्रश्न है, यह आत्मा ऐसा जाना अथवा मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, तद कथम अवेद, उस ब्रह्म ने किस रूप से जाना, अपने को किस रूप से जाना, किस तरह जाना, ये प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यही उत्तर है, वहां अहम पद आया, अहम ब्रह्मास्मि अहम का अर्थ करते हैं, दृष्टेर दृष्टा आत्मा, दृष्टि के दृष्टा जो आत्मा है वही अहम शब्द का अर्थ है, यहां अहम माने दृष्टेर दृष्टा आत्मा, यह आत्मा दृष्टि का दृष्टा, जितने मनोवृत्तियां होते हैं उसे साक्षी, अथवा सब श्रादी इंद्रियों की साक्षी है, वो इंद्रिय वृत्ति के साक्षी है, वही दृष्टेर दृष्टा अहम पद का अर्थ है, अहम माने दृष्टेर दृष्टा आत्मा, आत्मा ब्रह्मास्मि, वही आत्मा ब्रह्म मैं हूं, ऐसा आत्मा में और ब्रह्म में अभेद करके बोलना है, क्योंकि आत्मा कहने से व्यापकता का अनुभव नहीं होता और ब्रह्म कहने से अपरोक्ष का अनुभव नहीं होगा, परोक्ष ज्ञान होगा ब्रह्म। हम में अपरोक्ष है किंतु व्यापकता का अनुभूति नहीं, परिचिन्न हो रहा है हम, और ब्रह्म जो है व्यापक है किंतु वहां अपरोक्ष है, उसमें परोक्ष निवृत्ति के लिए आत्मा के साथ एकता करते हैं। और इसके जो परिचिन्नत्व है इसके निवृत्ति के लिए ब्रह्म के साथ एकता करते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, यही बताएंगे यहां, दोनों एक ऐक्य मानते हैं। तो यही है जानना, अहम दृष्टेर दृष्टा आत्मा, ये कहा तीन और चार की टिप्पणी में कहा, चाक्षुष्या वृत्तेज, इंद्रियजन्य जो वृत्ति है जो चाक्षुषी वृत्ति है, दृष्टि का अर्थ है, उसके में दृष्टा आत्मा दृष्टा है, क्योंकि कौन सी वृत्ति बनी अभी जानता है, आत्मा जानता है, प्रमाता नहीं जान सकता, प्रमाता तो चक्षुरादि के द्वारा बाहर के विषय को जानने वाला होता है, और बाहर से जो विषय भीतर आ गए चक्षुरादि के अंतकरण में आ गए वृत्ति बनी, वो वृत्ति जानने वाला साक्षी होता है, यही है। एक आ दो नंबर में ही बता दिया, चाक्षुषा वृत्ति है, जो चाक्षुषी वृत्ति है ना, चक्षु संबंधी वृत्ति है, अंतकरण में वृत्ति बनती है, उसके जो दृष्टा है वो, एक दृष्टा दृष्टेर दृष्टा, तीन नंबर के बढ़ेगा, चार में कहते साक्षी, दृष्टा का अर्थ साक्षी, तत्त इंद्रियजन्य वृत्तियों का साक्षी, अंतकरण में जो वृत्ति बनती है उसके साक्षी, वो आत्मा शब्द का अर्थ है, तद आत्मा नवेद अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ, अहम का अर्थ यह है साक्षी। अस्मि माने भवामि, अस धातु भू धातु समान अर्थ वाला होता है, इसलिए अस्मि का अर्थ भवामि कर दिया, मैं वही ब्रह्म होता हूं ऐसे कहा। ब्रह्म इति अहम, आगे ब्रह्म पद है, ब्रह्म का अर्थ करते हैं, यत साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा असमयादि अतीतो नेति नेति अस्थूलम अननु इत्येवमादि लक्षणम, यह ब्रह्म का अर्थ ये होता है, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा हुआ, क्या कहा हुआ है तृतीय अध्याय में आएगा, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो साक्षात अपरोक्ष होने वाला ब्रह्म होता है, साक्षात अपरोक्ष कौन होता है, आत्मा होता है, इसी को ब्रह्म शब्द से कहा हुआ है, ये तो अज्ञान के कारण अपने को परिचिन्न माना हुआ है, जो साक्षात अपरोक्ष होता हो, माने दूसरे को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है, अपने को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, माने तो सब व्यवधान होकर के जाने जाते हैं अन्य पदार्थ, और अपने में कोई व्यवधान है, सबसे भीतर हम होते हैं, हमारे बाहर बुद्धि, बुद्धि के बाहर मन, मन के बाहर इंद्रिया, इंद्रिया के बाहर विषय, ऐसी स्थिति है, तो व्यवधान युक्त ज्ञान होता है साक्ष अपरोक्ष, घट भी अपरोक्ष होता है, कई व्यवधान है वहां, हमारे बाद घट को जानने के लिए बुद्धि होगी, बुद्धि के आगे मन होगा, मन के बाद इंद्रिय होंगे, इंद्रिय के आगे घट होगा, व्यवधान युक्त अपरोक्ष होते हैं, किंतु किसी व्यवधान के बिना साक्षात अपरोक्ष जो होता है वो ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ऐसा कहा है, ब्रह्म शब्द का अर्थ साक्षात अपरोक्ष होता हो बिना व्यवधान के वो ब्रह्म है। सर्वांतर सबसे भीतर है, सबके भीतर ऐसा अर्थ नहीं करता, सबसे भीतर, देखो बाहर के जो थूल विषय हैं उसके अपेक्षा शरीर नजदीक है, भीतर है, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा शरीर भीतर है, नजदीक है, और शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, नजदीक हैं, इसके भीतर प्राण है, मन है, बुद्धि है, तो सबसे भीतर हम हैं, सर्वांतर सबसे अंतर में है, भीतर में है, सबसे भीतर है जो, वही होता है यहां ब्रह्मा, और आत्मा वही ब्रह्म आत्मा है, असमायादि अतीत भूख प्यास आदि से रहित है वो, नेति नेति निषेध के द्वारा ही जिसका परिचय कराया जाता है, इतर व्यावृत्ति के द्वारा विधिमुख से परिचय नहीं कराया जा सकता जिसको, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, निषेध करने के बाद जो निषेध का अवधि बचे वो ब्रह्म होता है, नेति नेति ये विप्सा में है, नेति नेति अस्थूलम अनणु, वो क्या है, थूल है कहते नहीं, अणु है नहीं, दीर्घ है नहीं, हर्ष है नहीं, सब नकार लगा करके जिसको परिचय कराया जाता है ऐसा, अस्थूलम अनणु इत्येवम् आदि लक्षण, इस प्रकार का लक्षण वाला ब्रह्म होता है, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जानना है ना, तो यही है, तो अहम का अर्थ हो गया दृष्टि का दृष्टा, और ब्रह्म का अर्थ हो गया, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया कि यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, सर्वांतर आत्मा असमायादि अतीतो नियति नियति अस्थूलो मनो इत्यादि लक्षण ब्रह्म। ये ब्रह्म इस प्रकार के लक्षण वाला होता है ब्रह्म। तदेव अहम अस्मि, जो ब्रह्म इस प्रकार का लक्षण वाला है वही मैं हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसा निश्चय होना। तो तत्वमसी कहा हुआ है गुरु जी ने, तो वो शिष्य मान रहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये महावाक्य है, यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये दशम कंडिका में जो अहम ब्रह्मास्मि है, यजुर्वेद का महावाक्य यही है अहम ब्रह्मास्मि। तो तदेव अहम अस्मि कहा, नान्य संसारी, अन्य में संसारी नहीं हूं। पहले परिचिन्न भाव में था अज्ञान के कारण, संसारी मानता था, अब उपदेश मिलने के बाद में अहम ब्रह्मास्मि हो गया, प्राप्ति की प्राप्ति। ना अन्य संसारी, अन्य संसारी मैं नहीं हूं, परिचिन्न वाला नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, वही ब्रह्म मैं हूं कहा। यथा भवान आह, जैसा आपने बताया वैसे ही हूं मैं। गुरु जी ने कहा था नाशी संसारी तत्वमसी, तुम तो वही हो, परमात्मा हो कहा, आपने जैसा बताया मैं वही हूं। यथा भवान, मैंने गुरु जी को बोल रहा है जैसे आपने बताया वही मैं, निश्चय करके बोल रहा है शिष्य। तदेव अहम अस्मि में टिप्पणी है, पांच की टिप्पणी है, अहम ब्रह्मास्मि इत्यत्र, जो अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द है ना इस वाक्य में, अहम ब्रह्मास्मि में अस्मि इति पदम, जो अस्मि पद है, क्रियापद है, अस्मि क्रिया, अस धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, अस्मि अस धातु का रूप है, भू धातु के अर्थ में होता है अस धातु। तो अहम ब्रह्मास्मि इत्यत्र, जो अहम ब्रह्मास्मि वाक्य इसमें, अस्मि इति पदम, अस्मि जो पद है क्रियापद, अहम ब्रह्म पदवे समानाधिकरण्यार्थम, कहते हैं अहम शब्द और ब्रह्म शब्द के समानाधिकरण सिद्ध करने के लिए अस्मि लगाया, यानी वही मैं हूं, ये दोनों के समानाधिकरण दिखाने के लिए। तथा ही इसी व्याख्या करते कैसा है, अस्मि इति वर्तमान उपदेशा, अस्मि वर्तमान कालिक उपदेश है, भूतकालीन उपदेश का तो आसम होना था, भविष्य काल का तो भविष्याम होना था, भविष्यम अभविष्यम होना था, किंतु अस्मि बना हुआ है, वर्तमान उपदेश है, वर्तमान कालिक लकार लट्टाकार का प्रयोग किया है। अस्मि इति वर्तमान उपदेशात, अस्मि जो है वर्तमान उपदेश होने से, ऐक्य सदा सत्वम उच्यते, ऐक्य जो है तीनों कालों में ऐक्य ही है सिद्ध हो जाता है, पहले भी मैं अन्य था नहीं, ब्रह्म ही था, यह सिद्ध हो जाता है। सदा सत्व ऐक्य जो है, मैंने जीव अहम का और ब्रह्म का जो ऐक्य है, सदा सत्व हमेशा सत्व, ये सिद्ध हो जाता है उच्यते। न अभूत भवनम, पहले नहीं था अब होना, ऐसा नहीं, अभूतस्य भवनम न, पहले नहीं ब्रह्म नहीं था अब ब्रह्म हो गया, ये बात नहीं, पहले भी ब्रह्म ही था, किंतु अज्ञान के कारण अब्रह्मत्व मान बैठा था। न अभूत भवनम, पहले नहीं था अब हो गया, ऐसा नहीं समझ रहा, असंभवाद, क्यों असंभव है, यदि पहले नहीं था अब होना संभव नहीं होता, पहले यदि वास्तव में न हो तो अब होना संभव नहीं है, वास्तविक पदार्थ को ज्ञान से अन्य नहीं बनाया जा सकता, काल्पनिक थी ये, अज्ञान के कारण आरोपित था, परिचय न हो इत्यादि, वो निवृत्ति हो गई। भिन्न प्रवृत्ति निवृत्तानाम शब्दानाम ऐकार्थम सामानाधिकरण, ये वैयाकरणी आदि ये मानते हैं, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक वाले शब्दों का एक अर्थ में होना, इसको समानाधिकरण कहा जाता है। जैसे नीलोत्पलम बोलते हैं ना, नील का प्रवृत्ति निमित्त का कारण नीलत्व होता है, नीलत्व धर्म नील का होता है, और उत्पल का होता है उत्पलत्व धर्म होता है, उसके प्रवृत्ति माने शब्द प्रयोग करने के निमित्त का कारण, किंतु दोनों का ऐक्य में रहना, इसी को समानाधिकरण कहते हैं। नीलोत्पलम का अर्थ एक पुष्प है, ऐसा ज्ञान होना, नीलम च तद उत्पलम च नीलोत्पलम, ऐसे बोला जाता है। यहां भी जो ब्रह्म वही मैं हूं, ऐसा भिन्न प्रवृत्ति निमित्ताराम शब्दाराम, जो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द हैं, यहां अहम तो है और ब्रह्म में ब्रह्मत्व है, प्रवृत्ति के निमित्तक भिन्न भिन्न है, ऐसे शब्दों का ऐकार्थम, जो एकार्थ में रहना सामान्यधिकरण, उसको सामान्यधिकरण कहा जाता है। इति न्यायेन, ऐसी युक्ति से अहम ब्रह्म पदयोर ऐक्य वृत्ति तया, अहम पद और ब्रह्म एकता में वृत्ति अस्मि के द्वारा दिखाया जाता है, किसके द्वारा, अहम ब्रह्म अस्मि, अस्मि में एक वचन है, इसके द्वारा अस्मि क्रिया के द्वारा ऐक्य दिखाया जाता है। तत्सिद्ध्यर्थम इदम पदम, इसलिए उसके सिद्धि के लिए इदम पदम माने अस्मि पदम, जो अश्मी पद है उसकी सिद्धि के लिए, एकत्व दिखा सिद्धि के लिए अश्मी कहा ये बता दिया। तदेव दर्शयति उसका, तदेव अहम अस्मी, यही यही दिखाया, एकत्व दिखाया, वही ब्रह्म मैं हूं। तदेव अहम अस्मी भाष्य में कहा वही ब्रह्म मैं हूं, न अन्य संसारी, मैं अन्य संसारी नहीं हूं। जो गुरु जी के द्वारा उपदेश मिल चुका है उसके बाद बोलता है वही ब्रह्म मैं हूं अन्य नहीं। यथा भवान, जैसे आपने कहा वैसे मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं। आपने कहा था तत्वमसी नासी संसारी, तुम संसारी नहीं हो, ये बोला था, निश्चय हो गया मैं वही हूं। तस्मात भाष्य में एवं विज्ञानाद, इस प्रकार का विज्ञान होने से, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर, विज्ञानाद तद ब्रह्म सर्वम, तस्मात तद सर्वम अभवत, इसके अर्थ करने जा रहे हैं आप, तस्मात तद सर्वम अभवत, यह अहम ब्रह्मास्मि थी, तस्मात तद सर्वम अभवत मंत्र में यही है। तस्मात एवं विज्ञानाद, इस प्रकार का विज्ञान कौन, अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान होने से ब्रह्मा तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है सर्वम अभवत, पहले परिचिन्न मानता था अपने को, विज्ञान होने के बाद सर्वरूप हो गया, सर्वम अभवत ये कहा। पहले परिचिन्न अज्ञान के कारण परिचिन्न मानता था, अब व्यापकता का अनुभव में आ गया ये कहा। नौ की टिप्पणी, छह की टिप्पणी, छह में कहते हैं ब्रह्म सर्वम अभवत, ब्रह्म ब्रह्मैव अभवत, पहले भी ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही हो गया, अज्ञान काल में भी ब्रह्म ही था, वो व्यापक था, किंतु ज्ञान होने से निश्चय हो गया ब्रह्म ब्रह्म ही हुआ, अन्य अन्य अन्य नहीं हुआ है, ब्रह्म ब्रह्म ही हुआ, पहले भी ब्रह्म ही था, वो ब्रह्म ही हो गया, ये अर्थ है। अज्ञान के कारण भिन्नत्व मान रहा था, परिचन्न मान रहा था, वो निवृत्ति हो गई, ब्रह्म ब्रह्म ही हो गया, ये अर्थ है। सो तो ब्रह्म अविद्या तत्कार्याभ्याम अब्रह्मवत अधिगतः, स्वयं जो ब्रह्म ही होता हुआ अविद्या और अविद्या का कार्य शरीर आदि के कारण से, अब्रह्मवत अधिगतः, पहले अब्रह्म रूप से जाना गया था, वो स्वयं ब्रह्म होता हुआ अविद्या और अविद्या का कार्य शरीर आदि, इसके कारण से अब्रह्म रूप से जाना गया था, वो अधिगतः ऐसा जाना था। विद्या तन्निवृत्त, विद्या के द्वारा अविद्या और अविद्या के कार्य की निवृत्ति हो गई, निवृत्त तन्निवृत्त जो अविद्या और अविद्या कार्य की निवृत्ति होने पर स्वाभाविकम ब्रह्म ही भवत, जो स्वाभाविक बनावटी ब्रह्म नहीं, पहले अब्रह्म था अब्रह्म हुआ ऐसा नहीं है, स्वाभाविक जो पहले ब्रह्म था, प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। कंठ चामी का न्याय बोलते हैं ना, गले का हार के समान, भूल गया था अपना स्वरूप अज्ञान के कारण से, याद आ गया बस मैं ब्रह्म हूं, वो तो उसका स्वरूप ही है। सर्वशब्दस्य तस्मात तत्सर्वम अभवत, या सर्वशब्द सर्व सर्वरूप हो गया कहा, उस आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से सर्वरूप हो गया बोल रहे हैं, तो सर्वशब्दस्य ब्रह्म पर्यायत्वात्, सर्व माने होता है व्यापक सब पूरा, और ब्रह्म का भरते व्यापक, वो पर्यायवाचक है सर्व शब्द और ब्रह्म शब्द, सर्व सर्वम अभवत है ना, तस्मात तत्सर्व अभवत, सर्व शब्द का अर्थ ब्रह्म, ब्रह्म रूप हो गया उस ज्ञान से, तस्मात ज्ञानात अहम ब्रह्मास्मि ज्ञानात तत्सर्व अभवत, सर्वरूप हो गया, बनेगा ब्रह्म रूप हो गया, ये अर्थ है। ये कह रहे सर्व शब्द से ब्रह्म पर्यायत्वा, सर्व शब्द पर्यायवाच, सर्व माने सारा, यही होता है ब्रह्म मान, सारा ही ब्रह्म वृद्ध धातु से ब्रह्म बनना है, व्यापकता पर्याय ब्रह्म भाव एवं ज्ञान फलम उच्यते, ये ज्ञान का फल क्या, ब्रह्म भाव, ब्रह्मत्व मिलना, खोया हुआ ब्रह्मत्व मिलना, यही है माने ब्रह्म पहले नहीं था ऐसा नहीं, ब्रह्म भाव हो जाना, यही सर्वम अवत का ब्रह्म हो जाना, ये अर्थ है। जैसे दृष्टांत से समझाते हैं इस बात की टिप्पणी में, यथा रज्जु अविद्या जनित भुजंगादि नाम, रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न जो भुजंगादि सर्पादि थे, रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न थे वो सर्पादि, यथा रज्जु अविद्या जनित, रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न भुजंगादि नाम सर्पादि नाम, जो सर्पादि उनका रज्जुरेव तत्व, उनका स्वरूप क्या है, रज्जु ही है, रज्जु से अतिरिक्त स्वरूप नहीं उनका, ठीक इसी प्रकार। तथा ब्रह्म अविद्या प्रसूत प्रपंचस्य, ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न जो जगत है, प्रपंच है शरीर आदि सारा जगत, उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या प्रसूतस्य, ब्रह्म के जो अविद्या है अज्ञान है उससे उत्पन्न हुआ जो संसार है प्रपंचस्य प्रपंच, ब्रह्म मात्रतया, ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं है। जैसे रज्जु के अज्ञान से कल्पित सर्प आदि रज्जु रूपी है वो, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न जो प्रपंच था वो ब्रह्म रूपी है वो, ज्ञातृतया प्रपंच विषय, प्रपंच विषय सर्वशब्द, या प्रपंच विषय को सर्वशब्द से कहा सर्वभव यही है ब्रह्म हो गया सब, यही कहना है ब्रह्म शब्द से पर्याय सर्वशब्द ब्रह्म शब्द से पर्याय, यहां पर ब्रह्म शब्द जो है सर्वशब्द, सर्वशब्द ब्रह्म शब्द का पर्याय वाचक है ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं अब्रह्म अध्यारोपण अवगमात तत्कार्य असर्वत्व से निवृत्ति सर्वम भवत, यही अर्थ है अब्रह्मत्व जो है ना अध्यारोप था, ब्रह्म होता हुआ मैं अब्रह्म हूं आरोप था अज्ञान के कारण, अवगमात वो आरोप चला गया ज्ञान से, हम ब्रह्मास्म ज्ञान से चला गया आरोप ज्ञान से अवगात तत्कार्य असर्वत्व से, अज्ञान के कार्य था असर्वत्व था, अपने को परिचिन्न मानता था अज्ञान के कारण, निवृत्तिया निवृत्ति हो गई अहम ब्रह्मास्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान का कार्य जो असर्वत्व था उसकी निवृत्ति होने से सर्वम अभवत तो सर्व रूप न ब्रह्म ही हो गया वो। तस्मात युक्तम एवं मनुष्य मनंते यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यम, पूर्व कंडिका में नवम कंडिका में जो कहा था यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यम मनुष्य मनंते किमु तद ब्रह्म अभेद, ये जो कहा वो ठीक ही कहा तस्मात युक्तम एव, सात की टिप्पणी में कहते हैं इसको ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भाव आपत्ति फलकत्वात्, ब्रह्म विद्या जो है ना सर्वात्म भाव की फल प्राप्ति वाली है, ये पहले ये मनुष्य ने माना हुआ है यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यं तो मनुष्य मानते, मनुष्य ऐसे मानते हैं ये पहले कहा था, ये ऐसा कहा ये ठीक ही कहा, ये नवम कंडिका में कहा था, यह यद पृष्ठम किमुता था ब्रह्म, वहां पर शिष्यों ने पूछा था गुरु जी के पास यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म अभेद, और ब्रह्म ने किसको जाना, स्वयं को जाना कि अन्य को जाना, पहले एक प्रश्न था परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, और स्वयं को जाना कि अन्य को जाना, तो प्रश्न थे वहां ठीक कहा था। यद पृष्ठम जो शिष्यों ने पूछा था गुरु जी के पास में जाकर के ब्रह्म जी के आंसू ने पूछा था किमु तद ब्रह्म अभेद, वो ब्रह्म ने किसको जाना, ये जो था प्रश्न था, यस्मात् सर्वभवत् जिसके कारण से सर्वरूप हो गया, उसी वाक्य में है वो किमु तद अब्रह्मवेत् यस्मात् सर्वभवत्, किसको जाना ब्रह्म ने जिसके कारण वो सर्वरूप हो गया, वो क्या है वो पूछा था, यदि तन्निर्णितम उसका निर्णय यहां हो गया, उसने अपने को ही जाना, अपने को जाने से सर्वरूप हो गया, निर्णय हो गया तन्निर्णितम उस प्रश्न का निर्णय, नम कंडिका के जो प्रश्न था उसका निर्णय दसम कंडिका में यहां हो गया, निर्गतम निर्गत हो गया। ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत तद आत्मन अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति तत्सर्व भवती, ये निर्णय वाक्य है, ये वहां प्रश्न वाक्य था पूर्व कांडिका में, यहां पर निर्णय वाक्य है, यहां क्या निर्णय वाक्य दिया ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत, देखो भाई ये जो आत्म तत्व पहले ब्रह्म रूप में था अज्ञान काल में ब्रह्म ही था, ऐसा करके उत्तर दिया जा रहा है यहां दसवां कांडिका में, वो ब्रह्म ने किसको जाना ये के लिए यहां भूमिका बनाई, तद आत्मा ने वेद उस ब्रह्म ने अपने को ही जाना, ये वाक्य आया अन्य को नहीं जाना, अहम ब्रह्मास्मि किस रूप से जाना, मैं ब्रह्म हूं ही जाना, तस्मात तत्सर्वभवत् वहां यस्मात तत्सर्वभवत् प्रश्न था या तस्मात तत्सर्वभवत्, इसी कारण से अपने को जानने से वो सर्वरूप हो गए, ये अर्थ है बता दिया ठीक है। तद अक्षराणी व्याचे का वाक्यांतर जो अहम ब्रह्मास्मि है उसके एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, दृष्टे इत्यादि कहा था, दृष्टे दृष्टा आत्मा ब्रह्मास्मि भवामि, दृष्टि का दृष्टा आत्मा है, मनोवृत्तियों का जो दृष्टा आत्मा है मैं वही होता हूं, वही हूं दृष्टा हूं दृश्य नहीं हूं ठीक है। इति पदम भवेत अवेत इति अनेन संपद्यते, ब्रह्मास्मि भवामि इति जो इति पद है पूर्व के साथ संबंध कर रहा, तद आत्मा अवेद इति अवेद हम ब्रह्मास्मि इति अवेद, मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाना, वह अवेद पूर्व में है, यहां इति के आगे वो अन्वय कर रहा है इति अवेद ऐसा लगा देना, ऐसा जाना यही होगा। ब्रह्म शब्द हम व्याचे, ब्रह्म शब्द क्या है अहम ब्रह्मास्मि में है, कहा ब्रह्म ये कहा ब्रह्म इति जो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ना, यद साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला वस्तु ब्रह्म होता है, और सबसे जो भीतर होगा ब्रह्म होता है, और आत्मा सबसे भीतर आत्मा है वही ब्रह्म है, असनायादि अतीत भूख प्यास आदि धर्मों से रहित, जरा मृत्यु आदि से रहित, नेति नेति इसके द्वारा प्रतिपादित है जो अस्थूल मननु इत्यादि लक्षण, अस्थूल मननु करके कहा जाता है, इतर व्यावृत्ति रूप से परिचय कराया जाता है जो ब्रह्म को, ऐसा ब्रह्म है कहा। ठीक है, ब्रह्माहम पदार्थयोर मिथो विशेषण विशेष भाव प्रत्यवाक्यार्थ, वहां ब्रह्म शब्द और अहम शब्द में दोनों परस्पर विशेषण है, परस्पर विशेष है, अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म अहम अस्मि, दोनों विशेषण, दोनों विशेष, एक विशेषण है दोनों, ब्रह्म का विशेषण अहम, अहम का विशेषण ब्रह्म, तब ऐक्य पक्का ऐक्य होता है, ऐसा है। आदित्य प्रकाश, प्रकाश है वह आदित्य, जैसे बोला जाता है आदित्य ही प्रकाश है, प्रकाश ही आदित्य है, ऐक्य पूर्ण रूप से ठोस हो जाता है, इसी प्रकार है। एक ब्रह्म अहम पदार्थ है मिथो विशेषण विशेष भाव अप्रत्य स्वीकार करके कहा, तदेव अहम अस्मि कहा, मैं वही ब्रह्म हूं, जिस ब्रह्म ने अपने को जाना वह ब्रह्म मैं ही हूं। आचार्य उपदिष्ट अर्थे स्वस्य निश्चयम दर्शयति, आचार्य कहा था तत्वमसि नाशी संसार इत्यादि कहा हुआ था, तो अपना निश्चय दिखाता है, क्या बोलता है, यथा भवान आह, आपने जो कहा वही हो मैं, निश्चय बताता है शिष्य। ठीक है, इति शब्दो यथा भवान आह इति, यहां भी इति है, इति शब्द क्या करना, कहा वाक्यार्थ ज्ञान समाप्त अर्थ, यह वाक्यार्थ ज्ञान पूरा हो गया, उत्तर वाक्य पूरा हो गया, इदानीं फल वाक्यम व्याचष्टे, अब फल वाक्य उसको जानने से क्या मिलेगा, तस्मात तत्सर्व भगवत, यही है ये फल वाक्य है, इसको बताते हैं, तस्मात तस्मात एवं विज्ञानात तद ब्रह्म सर्वम अवत, इस प्रकार के विज्ञान से वो ब्रह्म सर्वरूप हो गया, माने व्यापक हो गया, पहले परिचिन्न मानता था ज्ञान काल में और व्यापक रूप में आ गया, निश्चय यही है कहा। ठीक है, सर्वभाव में व्याकृति, सर्वभाव सर्वत्व की व्याख्या करते हैं, अब्रह्म अध्यारोपण अपगमात, जो अब्रह्मत्व का आरोप था अपने में, ब्रह्म होता हुआ अब्रह्मत्व का आरोप था ज्ञान के कारण, वो चला गया अभी, तो गुरु जी ने बता दिया तत्वमसि नाशी संसारी बोला हुआ, उसके द्वारा चला गया ये अब्रह्मत्व जो आरोप था वो हट गया, हटने से तत्कार्यस्य सर्वस असर्वत्वस्य, जो अब्रह्मत्व के आरोप के कारण से असर्वत्व मान रहा था अपने को, जो असर्वत्व है उसके निवृत्ति हो गई, निवृत्ति सर्वमवत सर्वरूप हो गया, ये कहना है। ब्रह्मैव अविद्या संसरते विद्या च मुच्यते इति पक्षस्य निर्दोषत्वं मुसारति, देखो भाई एक जीव बाद ही सही है, नाना जीव बाद में वेदांत में नाना जीव बाद चलता है, कभी एक जीव बाद ही मुख्य है, ब्रह्म ही अज्ञान के कारण से संसारी होता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है, एक ही है, इस पक्ष में अभी तक कोई मुक्त नहीं हुआ है, एक ही है, या कोई कहना बनता ही नहीं, कोई कहना बनता ही नहीं, इस पक्ष में अकेला है, यही है। ब्रह्म ही अविद्या संसरति, ब्रह्म ही अविद्या के कारण से संसार को प्राप्त होता है, माने असर्वत्व अब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, यही संसार है, और विद्या जब उच्चते ज्ञान से मुक्त हो जाता है, ये एक जीव बात पक्ष है, ये उससे अन्य कोई जीव है नहीं, एक ही जीव इस पक्ष है, ये इति पक्ष से निर्दोषोत्तम, यही पक्ष निर्दोष है, नाना जीव बात की अपेक्षा एक जीव बात, ब्रह्म ही जब तक ज्ञान है संसार को माने अब्रह्मत्व और असर्वत्व भाष आरोप करेगा, और ज्ञान होने पर ब्रह्मत्व और सर्वत्व का जान समझेगा, यही है, यही कहा। नव की टिप्पणी में कहा ब्रह्मवा इदम इति अनया श्रुति, ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित श्रुति है ना, एक ही दिखाया है श्रुति ने, अन्य तो दिखाया नहीं, अच्छा श्रुतिया सर्वत्र एक जीव विवक्षित, सर्वत्र एक ही जीव विवक्षित है यहां, ब्रह्म इदम अग्रे आशित आदि इति एक जीव बाद स्रौतत्व सूचना, एक जीव बाद ही स्रौत मत है सिद्धांत में, श्रुति संबंधी बात एक जीव बाद ही है, इसलिए कहा ठीक है, मैं ये बोल दिया ब्रह्म अविद्या संसरति, अन्य नहीं संसारी ब्रह्म ही है, अविद्या के कारण असर्वत्व अब्रह्मत्व उसी में भाषा संसारी बन गया, और विद्या से वो अब्रह्मत्व असर्वत्व निवृत्त हो गया, फिर अपने रूप में गया मुक्त हो गया, एक जिम्मा यही कहा। ठीक है, कहते तस्माद युक्तम, तस्माद युक्तम मनुष्य मानते यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यामि, मनुष्य जो मानते हैं ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वरूप हो जाते हैं, कहा वो ब्रह्म ने किसको जाना, ये प्रश्न था, उसका उत्तर अभी हो गया बोल रहे हैं। ठीक है, वृत्तम कीर्तयति, पूर्व की बात है, नवकंडिका के चर्चा करते हैं। यत पृष्ठम किमुत्तर ब्रह्म अभेद, ये तो पूछा था जिज्ञासुओं ने, गुरु के पास जाकर पूछा था, क्या जाना वो ब्रह्म ने जिसके कारण वो सर्वरूप हो गया, यस्मात् सर्व अभवत, प्रश्न था तत्सर्वे अभवत इति तन निर्णितम। दशम कंडिका में आकर के देखो भाई, ब्रह्म भाई इदम अग्रे आशीत एक तद आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्व अभवत, यह निर्णय हो गया। ये कहा तन निर्णितम, ब्रह्म भाई इदम अग्रे आशीत तद आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्व अभवत, इस वाक्य के द्वारा निर्णय हो गया। ये कहा, समय हो गया है, आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।